La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mother told me always to follow the golden rule, and she said it's really a sin to be mean and cruel. So remember, if you're untrue, angels up in heaven are looking at you. You'll never get to heaven if you break my heart, so be very careful not to make us part. You won't get to heaven if you break my heart. Iets om rekening mee te houden, denk ik. You'll never get to heaven if you break my heart. Van Dionne Warwick uit 1964. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Rotterdam en Zuid-Holland kiezen voor duurzame warmterotonde. Ruiterpaden in de Hoekse Waard en 250.000 kilo extra groente en fruit voor de voedselbanken. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. See that it gets to you.

En ergens anders staan natuurlijk in Leiden en in Den Haag en in Rotterdam en in Gouda staat overal de gasketel of de boiler te draaien. Terwijl we daar warmte weggooien, moeten we het daar opwekken. Juist, ja. Dus eigenlijk, een brandvlammetje twee keer, om het maar even te zeggen. Nou, wat is nu het idee? Om dus die warmte van die haven, dus zeg maar via een grote buis met warm water, zeg maar via Rotterdam naar andere steden toe te leiden. Nou, Rotterdam heeft dat al, van de AVR, de afvalverbranding. Die gebruikt al de restwarmte van de afvalverbranding. Daar is de Rotterdamse stadswarmte opgericht. Ja. Dus dat is eigenlijk al bekend. Maar om nu eigenlijk, en daar gaat het idee, warmte rotonde over de oost, om die via Rotterdam, via Capelle aan de IJssel, Zoetermeer, Heineken wordt erop aangesloten, helemaal door naar Leiden toe. Een heel nieuw leidingennetwerk dus. Juist, ja. Of zouden we daar het gasnetwerk voor kunnen gebruiken? Nee, want dit gaat om dat veel is... bredere leidingen. Ja, dus het moet groter zijn. Om meters, als het nou van het gas afgaan, dan zeg je, nu leiding hebben we toch over. Ja, nou, zo is het niet. Daar is ook wel een toepassing voor, maar dat is een heel ander onderwerp. Daar wil ik ook graag hier over praten, maar dan praat je over waterstof bijvoorbeeld. Ja, maar we houden het nu even bij de warmte. Ja. Nou, dat is het idee. Dus op zich lijkt dat een prima idee natuurlijk. Maar dat is gek dat dat pas nu opkomt, want de industrie zit er al heel lang. Ja. In de Europoort en daaromtrent, de eerste Maasvlakte, die gooien altijd warmte weg dus. Ja. En nu komen we pas op het idee, tenminste al een poosje, met de AVR hebben we dat natuurlijk al een poosje gehad, maar dat we die warmte dus kunnen gebruiken. Ja, nou, dat idee leeft al een tijdje. Maar degene die dat moet doen, het warmtebedrijf in Rotterdam, daar gaat het al een tijd niet goed mee. Mm. En op een gegeven moment is nu een reddingsplan gekomen waarin Rotterdam en de provincie samen dan in een zogenaamd warmtefonds, zeg maar, dat gaan ondersteunen. En eigenlijk wordt dat dan gaan uitbreiden. En er zijn inmiddels ook allerlei contracten afgesloten, onder andere met Leiden. Waar dus Leiden, dat draait nog op een oude NUON gascentrale. Yeah. Nou, die gaat er dan af. En dan Leiden wordt daar ook op aangesloten. En ja, alles, de gemeenten die er langs liggen, die kunnen daar ook gebruik van maken. Voorlopig is het zo dat die energie die in Rotterdam geleverd wordt, is vele malen meer dan Rotterdam kan hebben. Dus we kunnen echt meer dan de hele provincie heel kunnen veel we vertakkingen maken. Ja, dus, ja. Heeft dat ook met die energietransitie dan te maken? Is zeker. Dat daar het licht door gaan branden? Zeker, want hierdoor, ja, juist omdat we van het gas af willen, ja. Dit is natuurlijk een perfecte manier om in elk geval de helft van ons gasverbruik in elk geval te gaan verminderen. Ja, want als je al die bedrijven en huishoudens die nu op gas zitten, nu van warmte gebruiken kan laten maken, ja, dan hoeven die dus niet meer gas te gaan gebruiken. Maar je moet wel de infrastructuur nog eventjes aanleggen, toch? Ja. Nou bent u van de provincie, de GroenLinks, van de statenlid van de provincie. Wat heeft die provincie, wat gaat die provincie daar nog mee doen? Ervan belang is dat de provincie sowieso al over de energietransitie gaat in Zuid-Holland. We hebben het zogenaamde klimaatakkoord van Parijs. In Nederland hebben we klimaatakkoorden. Die klimaatakkoorden die moeten provincies, die worden verantwoordelijk om hun deel te gaan doen. Dus een deel moet zonne-energie opleveren, een deel windenergie. Maar dit is ook, de warmte is ook een deel van een opdracht die de provincie moet voldoen. Uiteindelijk is het zo dat de provincie ook verantwoordelijk is voor de energietransitie en voor een duurzamer Zuid-Holland. Ja, er is nog heel veel te doen. Dat merk ik wel. Ontzettend veel te doen. Ontzettend. Hebben jullie iets op de website staan over die warmterotonde als GroenLinks zijn? Of nog niet? Nou, die zou op onze website, vooral van Zuid-Holland, als je van Rotterdam zou je bij een plaatje kunnen vinden met hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Mm-hmm. In de toekomst blijft het er ook niet bij. Want in de toekomst zal ook een warmterotonde naar de westkant gaan. Dat betekent dat je eigenlijk via Rotterdam naar Delft, naar Den Haag zou moeten gaan. Oh ja, die kant op. Dus ook die kant gaat het nog op. Maar ja, dat is even toekomstmuziek. Nou, dat gaat ook weer sneller. Dat gaat ook sneller dan we denken. Ja. Statenlid GroenLinks van de provincie in Zuid-Holland, Robert Klumpers, vertelde erover. En als het aan hem ligt, gaat het allemaal snel gebeuren. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met het vervolg. En ook met alle gevechten die nog plaats moeten vinden. En met de verkiezingen uiteraard op 20 maart. Zeg dat er nog even bij. Ja. Want dan, dan weten jullie wel. Dan weet je waar je die kiezers op willen laten kiezen. Precies. Dat is niet zo'n munt. Ja. En nu de rotonde er komt, is misschien voor mensen wel interessant om dat ook te gaan doen. Maar dat laten we aan de mensen zelf over. Dank je wel. J'aime quand le vent nous taquine, quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine pour le suivre à pas gracieux. J'aime quand tu reviens ravi pour te jeter

I Wanna Run With The Wild Horses. Natasha Bedingfield was dat. Er wordt al jaren om gevraagd en over nagedacht. Ruiterpaden in de Hoekse Waard. Onlangs maakte de provincie geld vrij om extra ruiter- en menpaden aan te leggen in Zuid-Holland. Maar op de kaart bleef de Hoekse Waard angstvallig leeg. Reden voor lokale Hoekse Waardraadslid Marga van Hulst om vragen te stellen aan de gemeente Hoekse Waard. Zij is hier vanavond samen met haar partijcollega Paulien Rijsdijk. Een heet hangijzer, hè? Ruiterpaden in de Hoekse Waard. Ja, mooie woordspeling. Inderdaad, een hangijzer. Ja, in 2011 is er al een heel groot onderzoek uitgevoerd. En dat heeft 25.000 euro gekost. En heel veel inzet van de bedders, van ruiters, sportverenigingen, enzovoorts, enzovoorts. Daar is een heel mooi document uit voortgekomen. En toen bleek het niet haalbaar. En nu ineens kreeg ik via social media, moet ik heel eerlijk zeggen, zag ik ineens dat de provincie geldbeschikking had besteld. En inderdaad, zoals je zei, geen paden waren ingetekend in de Hoekse Waard. Ja, waarom was dat plan toen niet haalbaar? Was dat louter en alleen om financiële redenen? Ja, het waren financiële redenen. In 2011 zaten we eigenlijk nog best wel in de crisis. En alle gemeentes waren aan het bezuinigen. Zo ook het SOHW, hè, als je het breder zou bekijken over het eiland. En men vond toen eigenlijk dat prioriteiten ergens anders lagen. En dat was ook heel logisch. Helemaal niet erg. Ik heb dat document toenertijd gekregen. En ik heb dat in mijn kast gestopt. En altijd nog bedacht van, dat ligt daar nog. En wie weet is het ooit nog wel eens een keer handig. En dat gaat nu een misschien wel tweede leven krijgen. Ja, ik heb het ingescand en uiteraard nog een keertje aan alle wethouders van dit college overhandigd. En gezegd van ja jongens, dit ligt er. Tuurlijk, het moet een beetje geüpdate worden. Want er staat nog in de gemeente Korendijk, Binnen Maas, nou ja, al de gemeentes van toen. En we zijn nu gemeente Hoekse Waard. Dus volgens mij moeten we dat integraal aanpakken. Een aantal dingen veranderen en kijken welke paden dan het meest, zeg maar, rendabel, makkelijk, eenvoudig aan te leggen zou zijn. Want er is 3 miljoen vanuit de provincie. En ja, dat is niet natuurlijk heel rekbaar. Nee, 3 miljoen voor ruiterpaden in de hele provincie Zuid-Holland. Ja, in het buitengebied, hè, dat staat er heel duidelijk bij. Dus ik neem aan dat de ruiterpaden die in het, zeg maar, het stadse gedeelte worden aangelegd om naar buiten te komen, daar niet bij horen. En het huidige wegennet is niet toereikend daarvoor? Nee, ons wegennet wordt steeds zwaarder belast. En vooral als je kijkt naar de dijken waar je dan een beetje aan de buitenkant van de Hoekse Waard zou rijden. Of dat soort stukken zie je steeds meer dat het drukker en drukker wordt. En men eigenlijk niet is ingesteld op paarden op die smalle wegen. Zo eenvoudig is het. En paarden zijn schrikdieren. Dus het is best lastig om dat te combineren. Dus de paarden zouden het overige verkeer in gevaar kunnen brengen. En andersom, het verkeer brengt de paarden en de mensen erop in gevaar. En dat zou je toch eigenlijk moeten proberen een beetje te scheiden. Daarnaast, denk ik, zijn we bezig met als Hoekse Waard om te kijken of wij een belangrijke toeristische functie kunnen gaan uitdragen, zeg maar, richting Rotterdam en omstreken, hè, het stedelijke gebied. Van kom bij ons recreëren, bij ons is nog de rust en de ruimte. En hoe mooi zou dat kunnen zijn als die mensen in de stad, die ook paarden hebben in hun maneges in de stad, lekker in een buitengebied zouden kunnen gaan rijden en kunnen genieten van onze natuur. En eventueel ook overblijven. Want die mogelijkheden zijn er nu natuurlijk nog niet. Maar als je ruiterpaden hebt waar gebruik van gemaakt zou kunnen worden, zou je daar ook weer andere overblijfsmogelijkheden bij kunnen maken. Ja, bestaan er helemaal geen ruiterpaden in de Hoekse Waard? Jawel, er zijn er een aantal. Eentje in Strijen, volgens mij. Ja, de Oeverlanden. Dus die is toen gelijk aangelegd met een natuurgebied. Dat is denk ik nu een jaar of 7 oud. En volgens mij wordt daar best wel regelmatig gebruik van gemaakt. Want het is lekker in de natuur, naast het Hollands Diep. Dus daar is de natuur groot en vrijheid, blijheid. En ik zie daar wel regelmatig mensen met paard rijden. Ja, maar dat is er maar één. En als je werkelijk met je paard naar buiten wilt, dan wil je misschien iets langer onderweg zijn dan dat ene pad wat daar is. Dat snap ik, daarom. En zeker als je in galop gaat, dan ben je snel het pad ja, uit. Ja, dan zit snel daarom, klaar met het pad. Daarom. Ja. Nu is het dus concreet 3 miljoen ter beschikking in de provincie Zuid-Holland voor het aanleggen van ruiterpaden. Er ligt een plan uit 2011 waar een aantal routes wordt gesuggereerd. Wat is de volgende stap? Ik heb begrepen van de wethouder dat hij al in gesprek is geweest met de provincie. En dat hij daar ook in overleg mee is geweest om te kijken of er geld naar de Hoekswaard zou kunnen komen om zo'n pad aan te leggen. Er zijn ook al meerdere suggesties. Als je de social media gevolgd hebt, is nu toch wel een beetje geëxplodeerd, zeg maar. De MEN-vereniging zegt ook van, nou, hartstikke mooi idee. Wij hebben daar ook jaren aan meegewerkt, dus zij zijn daar groot voorstander van. We willen daar opnieuw aan meewerken. Er lijken ook boeren bereid te zijn om daar tijd in te stoppen om die paden aan te leggen. Dus dat scheelt geld. Er lijken ook initiatieven te zijn die zeggen, nou laten we het doen net zoals op de Veluwe. Dat je een pas moet krijgen waarvoor je dan een klein beetje betaalt. Waardoor je dus als ruiter op dat pad mag rijden. En van dat geld kunnen we de paden weer onderhouden. Dus een soort, nou ja, Veluwe-constructie. Hoewel we daar natuurlijk praten over kilometerspad. Dat hebben we hier natuurlijk nog lang niet. Het ziet er dus naar uit dat er goede bewegingen gaande zijn. Ja, daar moet je het op houden. Er is nog niks concreets. Er is dus niks waarvan ik kan zeggen van, nou, dat gaat nu gebeuren. Heb jij dat gehoord, Paulien? Nee, ik heb daar ook niets over gehoord. Wel inderdaad dat er bij de provincie gesproken is. Maar ja, hoe het verder rest ontwikkelt, dat moeten we gewoon even afwachten. Ruiterpaden in de Hoekse Waard. Ik sprak met Marga van Hulst en Paulien Rijsdijk van lokale Hoekse Waard. Ook al staat de zon hoog aan de lucht en is het weer een zeldzaam mooie dag. Ook al gaat het je nu voor de wind en mijmer je af en toe zacht. Wie had dat ooit gedacht, de nacht valt als zijn piano. De nacht valt als zijn piano klinkt. Je had je onterechte rijk gerekend in jouw leven, loopt niets volgens plan. Je hebt alles gegeven wat je in je had, maar eindigt waar je begon, met beide benen op de grond. Als zijn piano de nacht valt, als zijn piano. Sterren aan de hemel, hij zingt de neonlichten aan. Hij zingt je kraag omhoog en laat je huilen naar de maan. Hij zingt je schaduw op de gevels en je liefste ver bij je vandaan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. About to lose it all. Daar loop je dan, New Orleans in the fall. About to lose it all. Hij zingt de sterren aan de hemel. Hij zingt de neonlichten aan. Hij zingt je kraag omhoog en laat je huilen, laat je huilen. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. This rain is not the cleansing kind. It drags you down and clouds your mind. And oh, you know it chills me to the bone. Hold your tongue and hold my hand. I can only pray you. not repair this on my own. I shake a sigh, ache a sigh, break us in two. But I love you, I love you, I love you, I do. You have a certain time on earth, and I've been told it's all a learning curve. I've learned not being with you is wasting time. Twee recente Nederlandse producties achter elkaar, dat mag ook wel eens. Douwe Bob was dat, met Jacqueline Govaert in I Do, en daarvoor Martijn van der Zanden en Als de Nacht Valt. Er komt extra groente en fruit beschikbaar voor voedselbanken. Herman de Bruin. Voor de voedselbanken komt 250.000 kilo extra groente en fruit tevoorschijn en die zijn voor de voedselbanken. Hoe dat precies gaat, ga ik vragen aan Eliane Levers, is secretaris van de Stichting Groente en Fruit voor Voedselbanken. Waar komt dat groente en fruit vandaan? Dat komt van groente- en fruithandelaren of telersverenigingen die dat over hebben, hè, die dat niet meer via reguliere kanalen kunnen afzetten. Ja. Maar dat zijn groente en fruit die nog prima eetbaar zijn. Ja. Het is geen groente en fruit die doorgedraaid wordt. Ja, dat doordraaien dat bestaat ook eigenlijk niet meer. De groenteveiling, dat bestaat niet meer. Nee, dat is niet meer zo. Nee, maar het is groente en fruit die, omdat ze misschien een plekje hebben of een andere vorm of kleur hebben, niet meer verkoopbaar zijn. Mm-hmm. Maar nog prima eetbaar zijn. Bijvoorbeeld de kromme komkommers? Ja, precies. Ja. En die komen niet in de reguliere supermarkt terecht, dus dan werd het als veevoer gebruikt en nu kunnen jullie het gebruiken. Ja, want wij verzamelen dat groente en fruit in het Westland en wij sorteren dat, maar zorgen dat er geen beschimmelde producten bijvoorbeeld bij zitten. En wij zorgen dat dat dan bij de voedselbanken terecht komt. Ja, en dan heb ik het over de Stichting Groente en Fruit, daar ben jij van. Is dat aparte stichting die daarvoor opgericht is? Ja. Dus we heten de Groente en Fruitbrigade. Groente- en fruitbrigade, cool, dat klinkt heel aanvallend. Oh ja, wij redden groente en fruit. Dat is eigenlijk groente en fruit die anders in de prullenbak gegooid zou worden, die redden wij van de verspilling. En die zorgen dat wij een heel goed doel krijgen bij klanten van de voedselbank. Ja, maar dat is een hele klus, want je moet het allemaal uitzoeken. Het moet dus allemaal door je handen gaan. Ja, nou niet allemaal. Het hangt heel erg vanaf de partij en het leverancier. En we proberen als het niet nodig is niet uit te zoeken. Want elke handeling aan bijvoorbeeld tomaten, dat is eigenlijk ook niet goed voor de houdbaarheid. Nee. Dus het hangt heel erg van de partij af. Ja, maar dat gaat dan naar voedselbanken in de omgeving van het Westland. Want daar werken jullie, hè? Ja, daar zijn we mee begonnen. We zijn vorige zomer met een proef gestart. En toen hebben we in eerste instantie geleverd aan de Voedselbank Rotterdam en Arnhem. Maar ook dat ging eigenlijk al zo goed dat we al snel ook al levering konden doen aan Tilburg, Amsterdam, Haaglanden. Ja, en hoe ver strekt dan jullie levering aan de Voedselbank? Is dat dan rondom Rotterdam, Den Haag zo of gaat dat nog verder? Ja, nou we zijn dus nu leveren eigenlijk ook al door heel Nederland. Maar dat is nog niet elke week op structurele basis. Maar dat willen we echt structureel gaan maken. Ja. Maar je moet natuurlijk ook afwachten wat er overblijft. Hè? En wat jullie krijgen, dat kan je niet precies bepalen. Nee. Dus wij proberen wel met onze leveranciers afspraken te maken. Hè, van we komen altijd langs op maandagmiddag. Hè, en kunnen we rekenen op 2 pallets. Kijk, de meeste bedrijven weten redelijk goed wat hun reststromen zijn. Ja, ja. Sommige beter dan anderen. Mm-hmm. En dan kunnen we proberen met onze afnemers goede afspraken te maken. Met de grote leveranciers lukt dat ook. Met de wat kleinere leveranciers is het meer op incidentele basis. Maar als we daar maar ook genoeg van hebben, dan kunnen we daar ook op rekenen. Ja. En onze eigen organisatie zo inrichten. Het is een hele logistieke puzzel eigenlijk wat jullie doen. Ja. Maar een mooi initiatief om dat te doen. Ja. Uitbreiding naar heel Nederland of is dat al zover? Nee, daar zijn we nu mee bezig. En we hebben nu ongeveer verwerken we 10.000 kilo groente en fruit per week. Mm-hmm. En dat willen we naar 40.000 kilo. Daar gaan we naartoe werken, zodat we elke week, elke klant van de Voedselbank 1 kilo groente en fruit per week kunnen leveren. Ja. En die 250.000 kilo die in het persbericht genoemd wordt, dat is een streven? Of? Nee, dat hebben we al gehad. Per jaar? Dat hebben we nu in de afgelopen half jaar gehad. Afgelopen half jaar? Oh, kijk eens aan. Ja. Dat is mooi. En dan kunnen mensen daarvan profiteren. Want we moeten ook met z'n allen meer groente en fruit eten. En ook de mensen die van de Voedselbank gebruik moeten maken, zullen dat gaan doen. Hoewel we Voedselbanken natuurlijk eigenlijk zouden moeten af kunnen schaffen. Maar zover zijn we nog niet, hè? Nee, helaas niet. Ja, ik ben het met u eens. Het zou mooi zijn als we het niet nodig hebben. Maar we leven in een wereld waarin het nog wel nodig is. Waar mensen in Nederland gewoon honger lijden. Ja, voorlopig gaat de groente- en fruitbrigade er nog mee door en ze vechten zich een weg naar de voedselbanken toe om alles op de goede plek te krijgen wat vers groente en fruit betreft. Er is vast een website waar wat meer op staat. Ja, klopt. Dat is www.groentefruitbrigade.nl. Kijk, dan weten we alles en dan dank ik u voor het gesprek. Eliane Levers, secretaris van de Stichting Groente en Fruit voor Voedselbanken. En ik wens u heel veel succes met het werk wat u doet. Cowboy

telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay away from you. Dit is De Late Avond.